सोड़िया सताईदा वे आपे रुसदा वे आपे मन चाहिदा हुस्न ते सजदा गुरूर सोड़िया वे एवे गुस्सा ना तू करिया कर नखरे अदम सब तेरे करके विच न थोड़े जे तजरिया कर नखरे अदम सब तेरे करके विच न थोड़े जे तजरिया I'm not kidding.